Пакутнікі, сумяшчальнікі. Некаторыя юрыс-консульты ухітраюцца займаць па 8-10 пасад па сумяшчэнні ў розных установах з газет. І кім жа яны і чаму ж яны так бязлітасна перагружаны? Неадказныя, не начальнікі, а пакутнікі-сумяшчальнікі. З імі добра мяне пазнаёмілі. Яны стогнуць і ў Мінску, і ў Гомелі. Яны стогнуць па ўсёй старонцы, юрыс-консульты-абіронцы. Ці бароняць яны, не бароняць, а нагрузачкі не праваронняць. І па 10 пасад, і па 8, і вясною пацеюць, і ў 8. Не такі ўжо і народ ганарысты, і па 500 бяруць, і па 300, ды сякія такія працэнты плацяць ім установы кліенты. Як за месяц усё пазбірае, ад нагрузак яго распірае, але ўсім ім пабіў рэкордзік нейкі віцебскі чарнамордзік. Ён на свой аблакацкі агузак узваліў аж 12 нагрузак. Абслужы вось тут кожнае месца, атрымай па 2 разы на месяц. Варта б кожнаму тут чарнамордзіку завесці сабе хоць па фордзіку, а то прэ ён, каторы пешком сапучы пад цяжкім мяшком. Аж язык ля вушэй матляецца, ледь даніну сабраць упраўляецца, змокне ад поту, задыхаецца і сэрца ў яго, і дыхавіца, пад нагрузкамі гнуцца калені, і каб нагрузак паменшыць вагу, скідае ён лішні баласт на бягу, зусім непатрэбны баласт сумлення.